Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пабачыў свет том «Летапісы і хронікі Беларусі. Сярэднявечны і ранні мадэрны час». Нікіфераўскі, Супраскі, акадэмічны, Слуцкі, Віленскі, Альшэўскі, Баркулаваўскі і іншыя летапісы, а таксама хроніка літоўская і жамойская, хроніка Быхаўца ды шматлікія ўрыўкі з летапісаў суседніх зямель, сабраныя пад адной вокладкай. Пра кнігу апавядае галоўны рэдактар часопіса «Архэ», выдавец гэтай кнігі Валер Булгакаў. Выйшла як тэматычная дадатка да аднаго нумару часопіса «Архэ» вялікі том, ці вялікая праца пад назвай «Летапісы хронікі Беларусі сярэднявечча і ранні мадэрны час». Кніга гэта ўкладзена вядомым беларускім гісторыкам, знаўцам паўночнай Беларусі Получыны Васілём Варонінам, які з'яўляецца аўтарам шматлікіх публікацый на гэтую тэму. У том упершыню фактычна увайшлі ўсе асноўныя летапісныя і хранікальныя крыніцы, прысвечаныя раннемадэрнай сярэднявечнай гісторыі Беларусі. Гэта значыць, ён рэпрэзентуе вялікі корпус тэкстаў, больш за 20, напрыклад, пачынаючы ад славутых і вядомых твораў на кшталт хронікі літоўскай і жамойцкай, канчаючы урыўкамі, напрыклад, пскоўскіх альбо смаленскіх летапісаў, прысвечаных сярэднявечным раннемадэрным падзеям на гістарычнай тэрыторыі цяперашняй Беларусі. Выданне забяспечана іменным і геаграфічным паказнікам, і аб'ём толькі гэтых двух паказнікаў больше, чым 100 старонак. Зборнік хронікі і летапісы Беларусі «Сярэднявечны і ранні мадэрны час» мае больш за 900 старонак. Кніга прэзентуе даробак беларускага гістарычнага пісьменства. Летапісы і хронікі створаныя на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, перш за ўсё на старабеларускай мове, у прамежку між 13 і 19 стагоддзямі.